Unutamam dedin, yalan mı söyledin? Aynı son aynı hikaye, bırak beni bırak gidelim. Sandım günler mi açtı aramızı, ne umdum ne gördü gözlerim, bu dokundum sen değilsin. Unutamam dedin, yalan mı söyledin? Hikaye, bırak beni bırak.